atmosphere of hot, seething gases and surges of radiation. Most of the light we get from the sun comes from a thin, bright layer which defines its visible edge, the photosphere. Above it, the chromosphere, a region of flaming outbursts of gas. Gözlerine baktığımda üzülürken, sen beni görmedin hiç ölürken, bilmiyorum gerçekten neredesin sen. Kaybettim aklımı yeniden ben, bilmiyorum nereye kadar gidersem, kurtulurum hislerimden. Kapanır gözlerim bu karanlığın içindeyim, seni özlemek mi, ne olur düşünmeyeyim. Her şeyi bir kenara bıraktım üzülüp, geçmişe bakıp yine yüzüne tüküreceğim. Biliyorum küfretmek çok zor, içimdeki dert içimden de çok soğuk. Bilmiyorum gerçekten yoruldum, bu derdi içimde taşımaktan yoruldum. Bunaldım artık Rabbim ne olur yardım et bana, kendime gelmeye çalışıyorum ama yine de hep bir şeyler aklımda bir yanda. Travmalar bir yandaysa acılar, yolumu bulamıyorum kayboldum. Gerçekten acı içinde mahvoldum, bilmiyorum ne yapmam lazım, kafama sıkmam mı lazım. Gözlerine baktığımda üzülürken, sen beni görmedin hiç ölürken, bilmiyorum gerçekten neredesin sen. Kaybettim aklımı yeniden ben, bilmiyorum nereye kadar gidersem, kurtulurum üzerine baktığımda üzülürken, sen beni görmedin hiç ölürken, bilmiyorum gerçekten neredesin sen. Kaybettim aklımı yeniden ben, bilmiyorum nereye kadar gidersem, kurtulurum hislerimden.